أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كون جتاي بي ديسو waxtanon nañ manam def introduction bo xamne dañ ko jitalon touti ci sakku xam xam ak ni nga xamanteni non lañ wara yéssale suñu djublu way suñu yéné ta so xamanteni rek ñu ngi deggmal len lo xamanteni day dugg ci buntu sakku xam xam agit luñ ciy doll rek moy lool lepp ñu and sukkandiku ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne rek mom mo meuna jappanal jambi bam meuna am li nga xamanteni mom lay sakku ci mom waxon na nit tarjama ki nga xamanteni mom mo bind yah bi nga xamanteni mo yahu risala di ibnu abi zaid al qayrawani donc waxon nañ ci tuti ci tarjama am wahid mam ko xamne beug nga lu gëna yaatu fan ngay dem inshallah pour man ko fa yaatal tout ci bi wax na nit aslef ci tarjama ibn siddiq al-ghumari mi nga xamanteni mom mo def shara bi nga xamanteni daf ci leral adillay manam tektal yi nga xamanteni ci ñi sukkandiku ci risala kon tay inshallah lañ wara tambali jëmmu yahu risala bi bu soobe yalla xeyna introduction bi manam introduction bi nga xamanteni borom tire bi mom la defal bopam ak buntu bi jekk bi nga xamanteni day wax ci tawhid xeyna duñ ci sukkandiku lu bari ci shara bi nga xamanteni mom la al ghumari def ndax mom ci bopam sax danaka boy xol ci buntu fiqhi rek la daldi tambale a part ñaari hadith wala ñett au maximum yo xamanteni andi na ci leral ci li aju ci introduction bi waye bala ñu jall rek dañuy wax manam ci introduction bi nga xamanteni mom al-ghumari mom la def ci sharabi moy bo xol page bu jëk bi ni nek ci souf gis na mu ngi ci leral ne manam même sharabi ni nga xamne ñun ci lañuy sukkandiku résumé la bo xamanteni mom daf ko def ci sharabu gëna yaatu bo xamanteni bu mu def ci risala mom lay wax naan dafa defone téré bo xamanteni daf ci génné manam def takhrij mbollem adillay manam tektal yi nga xamanteni ci mbollem furu'i fiqh yi nga xamanteni dafa ñew ci bir risala manam andi ko andi bu guddu manam ki bu ne mu andi yoon yi ci am ak ahadisi yépp mu andi ko waye téré ba far guddu lool moy téré bimu tuddé won takhrijud dala'il lima fi risalati al-qayrawani min al-furu'i wal-masail non la ko tudde won ginaaw gi nak xeyna pour gëna yombal mu defati bi nga xamanteni buntu bu ne xeyna da ci doylo rek ñaari hadith wala rek ben ci lo xamanteni day doy pour mëna firndel li nga xamanteni mom lañ bëgg ayit ki nga xamanteni day sax xam xam limuy jang ci masala yi mo mëna am fum ko tek mu doon lo xamanteni xeyna mom moy gëna nexa jëfëndiko moy li téré bi nga xamanteni ko mom la tuddé masalikud dilala ala masailir risala di ñaan nak suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci téré bi barké ak njariñ comme ni nga xam non la ko défé ci yah bi nga xamanteni mom la shara kon dañuy tambli téré risala bi ci bokkom di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappandal ñu ci may ñu ci dégg bu wër agit mbollem barke bo xamanteni nek nañ ji rek mu bañu ko xagn ci barke yenenbi sallallahu alaihi wasallam muné kon bismillahir rahmanir rahim kon ci jotaay bi di wessu yakarna waxon nañ ci basmala xeyna duñ nek diko yatalat duñ kay firi non rek sarale ak salat al nabi dal def kon bismillah ci turu yalla lay tambale mom allah ar rahman nga xamanteni moy borom yermande ki aji fess del ji yermande borom yermande jiyatu dacc mbollem li nga xamanteni bind nako nga xamanteni yermane guñu bu yar guñu yatal la go xamanteni dafa daj lepp ar rahimi mom mi nga xamne mo am yermane go xamanteni dafa amuk jagle manam yermane go xamanteni yermane gu jekk gi mom daf ko defal ñepp mbollem lim bind te xaarul manam jëfu nit wala nit di def lu tax mu yayo yermane gogu yermande gi ci def nak mom moko waral ci bopam ne kat ku def nangam ma til nangam ku mel nangam ma mel nangam ku moytu nangam ma fayal nangam donc et cetera kon di ay xeti yermande yo xamanteni daf kay jaglel xol yi nga xamanteni ñom ñoko gëm kon yermande gu jagle la kon ci turu yalla la tambale mom mi nga xamanteni mom moy allah mom mom moy arrahman mom moy arrahim mune wa sallata yalna julli wa salla yalna dolle darajal ak barkel allah bur yalla ala sayidina ci suñu sanga muhammadin muhammad wa ala alihi ak ci ñoñam wa sahbihi ak ay sahaba wa sallama te yalna ko dolle jamal yalna ko dolle muccel ne qala waxna abu muhammad on moy dakantalam abdullah modon turam di ibnu abi zaid al qayrawani lol nak mom la gëna siwe ibnu abi zaid bobu al qayrawani badi ko djuk khayrawan radiya yal na gërem allah bur yal anhu ci mom wa ardahu te yal nako gërem lo yal nako kontan lo lol boy xol téré yi nga xamanteni ñom ñoo jitu surtout téré yu yag yi yu ci bari bu ñuy tambali da ngay gis dañ na la xala daal di def turu ki nga xamanteni mom moko talif ndax it lepp ci téré yoy dañ koy dicté sen talibé bi diko bind mom bi bind day bind xala ki nangam daal li ëpp ci téré da ngay gis ni ñaare non lay ci wé lég lay nang gis nak yo xamanteni mom day ñew rek alhamdullilah ci nangam da di agal lolou par exemple ci gis lu bari ci téré Imam Ghazali ndax bari na ci yo xamanteni bam koy bind rek nekkon donc lolou it téxala bu ci jar ki la manam le fait que ñu nan khala abu nangam di cité ki tuddi téré bi tekkuul ne manam bindu ko hein na mom moko don dicté talibé mi diko bind kon mom waxam manam téré mi fi la tambalé mune alhamdu mbollem xeti cianti lillahi ñelna yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala waxon nañ ko kérok xeti cianti nga xamanteni mom mo am kon amul ben ci xetu cianti rek lu may ne ci deug sunu borom subhanahu wa ta'ala moko mom donte cianti goy sante kenen la sunu borom subhanahu wa ta'ala moko mom ndax ken manta defal ken lum koy sante lu ne sunu borom moko defal koku jaare ko ci ñi ñi mom ay jaar way rek lañ ay jaar wayu li nga xamanteni mo jige suñu borom di ñew ci ay jaami bu amé ay sababi ki nga xamné moy sababu sababi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo def sabab yoy ñu di ay sabab kon mbolem xéti cianti ci bép xéewal bo xamanteni doomu adama am nako wala ci bép lor bo xamanteni doomu adama mucc na ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko mom lepp lo xamanteni aw tag la wala lu rafet ci deug sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko yayo man alhamdu tag daf ci ne nanam sante daf ci ne waye tag sunu borom subhanahu wa ta'ala kagn ko donc yoy yep day daldi dug ci bir mu don baat bo xamne nak day manam mbollem xeti manam cient ye boné alhamdullilah cient wu kenen sante ak lepp ak formulation yep day dal day dug ci bir alhamdullilah de dugg ci batu alhamdullilah kon bur yalla mom allazi mom mi nga xamne ibtadaa mom mo tambale al insana nit bi ni'matihi ci xewalam manam mo tambale nit ci xewalam moy lata nit ki di am ba diko defal dara la ko defal xewal moy kon xewal gi mo tambali xewal gi mo jitu nit ki di am len lu muy def ba diko mériter wala nit ki di am len lu muy def ba xewal gi du don fayu jëf jojja waye xewal gi ak tambali la manam ci sunu borom la tambali mom mo tambali jëf ji mom mo tambali manam xewal go xamanteni ci ak mbaxam rek la aju manam ci ak mbaxam ak bëgg nga xamanteni mom la bëgg doomu adama rek ci la aju kon mom mo tambale manam jitu al insana nit bi ni'matihi ci xewalam te xewal yoyu bok na ci te xeyna sax mu bok yi nga xamanteni mu mo ci gëna reey moy le fait que amowon mu def nga xam nga le fait que amowon ko amul xam ko ko meuno def dara lan nga defal sunu borom subhanahu wa ta'ala ba mu def nga am dara kon mom mo tambali motax jam bi liko war mom moy sante waye du lajuk fay sante rek mom moko war xewali amna xewalu amal ni nan ni'matul ijad moy xewal manam le fait que mu amal la le fait que mu amal la genn la ci ñak am lënd mom ñak am yobul ci am le fait que ngay continue di am lolou aussi xewal la lolou aussi xewal la li tax ngay subsister manam continuer xam nga manon nga ki ni rek am da mu da di jeex mu da ki da di am da di da après da dem ci ñak am mu jall waye nga am bo nopi mu maintenir la manam ngay continuer di am lolou yi benen xewal maintenir bo mu le maintenir ngay continuer di am muy wacc ci yow yeneen xéeti xéewal go xamné ci biir sax am gog nga ci xéewlo loolu ay xéewal la yoy di dugg ci namatul imdad muy ijad ak imdad ijad moy amal bimu la amal imdad moy yi nga xamanteni gënaaw ba nga amé mu koy wacc ci yow ci ay xéetu xéewal ay xéeti teub muy teub loolu nak mu wax manam tambali nga xamanteni mom la tambalé manam jitu nit ci xéewalal ko laata muy def dara mu melni nak kuy ñew diko faram faacce manam di ci faram faacce lenn rek ndax kenn mën ta faram faacce lepp ndax wa in tu'addu ni'matallahi tuhsuha manam bo len doon jémé wañé xéewali suñu borom subhanahu wa ta'ala mëno len ko manam benn xéewal rek timna bo ci nekkon diko analyser ak di xol mbolem li nga xamanteni dafa laq ci biir ci xéewal kenn mënuko fék noy rek yeen scientifique yi xam ngeen manam li mobiliser wu lepp pour nit man noy té lo chaque instant ñu do ñu bari xam nga lool lu béré yeen jang ngeen ay xeyna chimique ay physique yu démé non li nga xamanteni mum moy am lepp té manam lool mënon na ñakkal amna planète yo xamanteni xeyna du démé non yo xamanteni xeyna bo fa démon al bo moy bo yobalal sa oxygène bo moy tu dagay dé waye fi nga gis lol lepp manam manan noy moment bi ni minute bi tekki wul né batay man nga noy minute beulé mais c'est parce que ni nga xamné mom la def limu mobiliser ci lu lay liggéeyal ci ay xéet nature bi ci malaka yi et cetera lepp ba nga mëna noy ci seconde bi ci minute bi non la kay renouveler laté minute bi ci top di la ko renouveler nga top lolou sa diru dund donc té lolou ben xéewal rek la bo xamné bo ci nékkon té li moy wax profane man profane la duma scientifique bu may wax ci lolou danaka moy li rek waye ko xamanteni xamna lolou xam nga sew dina la ci mëna guéné yenen yo xamné ben bo ci top mom xeyna discipline bopam lay do kon xéewal suñu borom subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko lim ba jeexal ko kay manuko ben xewla kuko beug pek do ko man waye da ci indi rek yenn yo xamanteni non lañuy falandiki sant sunu borom nga xamne mom moñu defal nang kon du tekki ne lo rek lañu defal kon ibtada al insana bi ni'matihi mom mo tambali ak nit ci xewalan ko wa sawwarahu في الارحام بحكمته وصوره مملالكو في الارحام تي نيوروكاي بحكمته تي اخرنم يو نيت بو خوله فاغا خامتيني فلا تامبلي كوم نيغا خامتيني نون لا نيوي تي القران نون لا نيوي تي احاديثي موي تامبلي تي نوتفا notre lol sa moy bu fek bu tambalé don lu physique way jitu won ak amam ci ci xam xam sunu borom subhanahu wa ta'ala way lolou miru sunu borom way buñu xol li nga xamanteni moy sunu monde physique bi rek bu ci nit tambalé nga xamanteni li ngay don ab benn tokk la bo xamanteni kum takkon ci yow sax dang koy fahas fo xam nga lolou amul forme ben tokul muy dem ba ci biir digëna ki di gëna deuguer ba yag mu dem ba doon suuf not fa la tambalé mo né ba yag mu doon alaqa manam développé touti di wéku tan na alaqa ndax day mëna day wéku day tak ci rahim bi bu évoluer waté dem ba doon mudra suuf waye suuf yi ben taal ni rek manam lu melni dogu ki ni rek awol moy amago ben fon mais muy top nonou di manam di la ki di defar souf bob nga xamni ci nga nara ki ba roh gi ñew nga xamni ci mom la jugge sunu bar subhanahu wa ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi muy dem ngay gis muy commencer diko jox forme ni nga xamanteni non la war mel ba xamanteni bo genné ñu xamné ki kat nit la té depuis sunu am adama alayhi salatu wassalam ba légui xam nga li fi jutti ci nit kenn mënu ko wañi té pourtant ku ci ñew amna fu bëtt yu wara nek amna fu nopp yu wara nek amna fi ki manam toujours même forme bi lé naka nonu même benen ki bu mëna doon manam mu doon lo xamanteni dañ ko organiser ba nga xamanteni manam mbir mi ni rek lay demé kon moy amna motax ne bi hikmatihi ci hikmam kon moy amna loyum fa tek yo xamanteni ci la koy jaarale ba sa formation ñew nek ci formation bi nga xamne mo gëna rafet ndax sa na tax ni nga xamanteni sa lepp day équilibré tellement day dem ba nga xamanteni day naturel ci ñun ba nga xamne ku judd sax am lenn lu xawa soppi ku ci lool ñu daan ne ko anormal la amna anomalie nangam kon lolou moy ne amna hikma bu nek ci ginnaw waye azar man te def don bu fekkone azar la moy li juddu man na mel lu ne manam parce que infinité de ki am ci ay possibilités yu man am nu nit ki man na mel beurin da man nit ki manon ne ki beuti nek ci tanki wala li dopi nek fele wala nopi mais toujours même forme mi nga xamanteni sunu mam adama alayhi salam mom la amon ci la nit ki di jundo ba nopi mu may la manam ak lol lepp manam mu melal la manam yow ci sa bop kenn ku ne melokan bo xamne aussi yow rek ya ko am moy nit ñi li ñi bari kenn roow ci kenn exactement 100% te lol depuis début ba te pourtant manam espace bu ndaw lañuy occuper ni kenn ku ci ne bop bi kanam gi ni kanam rek lay doon beuti fi lay nek donc kenn ku nek li nga am la sa morom am mais kanam gi aduna kenn du ko ci bokkale sa morom manam mu may la nga doon ku unique nga am sa forme melal bo xamanteni yow da nga unique lolu ci xéttu xéewalam té lolu lepp nak mu tambalé ko depuis bi nga xamanteni xalé bi mu ngi ci biiru yaayam tam nango sawarahu mu melal ko jox ko fon fil arhami ci njurukaaye bi hikmatih ci xereñam ne wa abrazahu mu feñal ko ila rifqihi andi ko ci ak rifq moy xéetu manam ñewante ñewante xéetu amu nuñ ko mëna ki manam andi la ci jamono ci aduna ci fo xamanteni da ngay am da ngay nek ci milieu déjà jéko jék rek mu dal lay andi ni neko ci kenn mais nga jogi ci nit genn am ño xamanteni ñom ñolay entourer manam non ngay dikki ci jamono ak ngay ki yépp mu am ben entourage bo xamanteni mom la bol lool lepp bok ci rifq manam moy jëflanté bo xamné day doon jëflanté bu noy jëflanté bo xamanteni day and ko ñewante bo xamanteni daf koy jëflanté ak xalé bi ci xam nga koku defagul dara mom ba légui xalé la mais da nek lepp lo xamanteni bëgg nako rek wala bok soxla nako manam ci nekkine bi nga xamanteni mom la fa wara nek suñu borom di def ay hikma di am num koy jaare ba diloko jox te fekk yow amo ci ben jëf jo xamanteni jëf nga ko wala ben sabab lu bo xamanteni sabab lu nga ko ci kon mu andiko ci ñewantem gogu wama ak lo xamanteni yassarahu yombalal nako loho ñeel ko min risque ci wërsegam dahit donte ci suñu bir yaayit mu ngi fa doon wërsegal ndax la nga wara lek fofu dang ko fa lek la nga wara nan manam lepp lo xamanteni sa yaram soxla nako da doon assi ba ci yow bu la genné wati fi naka nonu muy continue di la wërsegal donte yow amugo liggey motax li sa salah bin radiyallahu anhu di wax nan lela da ngay gis ko xamanteni man na ki jang def ki def ay diplôme ba nopi pare di out liggey mu jafé mu nan fan numay def ba dundou parce que awma liggey mu ne est ce que bi ngay nek sa bir yaay amone nga liggey est ce que bi ngay doora judd nek ci est ce que bobu amone nga liggey sunu borom dila ki bobu ba legi te defaloko dara nga tok ba legi le nga japp ne nak legi yow ya manal sa bop ba xol lela suñu jafé yu bari leg fofu lay jugge moy liñu japp ne manam ñun ñoy defal suñu bop alors que ki nga xamanteni mo la doon wërsegal ba nga nekké ce bir yaay di la wërsegal bi nga nekké xalé ak bi ngay mag yoy nga xamanteni mu so wona am liggé mais téwut la nga xamanteni mom mo indispensable won pour nga dund la ko doon am koku toujours mom moy continuer di la wërsegal motax lolu jambi waruko faté kon feñal ko ci ak ñewantem ak ca jëme ko ci li nga xamanteni mom la ko yombalal ci wërsegam jangoon ngeen ci hadith bi ne wërseg bi mom danañ ko bind bu amé bu xalé bi amé ñetti ñeen fukki guddi wa muy 100 la 100 la lool ñu bindoon ko nak ñu génné ko nak pour mu ñew jël ci ko moy gan nga ci addu dañ la invité nga ñew pour ñew jël ci kay jël source mune wa allamahu te mu xamal ko ma lo xamanteni lam yakun nekul won ya'lamu diko xam te lolu manam ñepp ci yam manam mo xam muy julita mo xam ki dul julita kep kuy mindeef sunu borom subhanahu wa ta'ala may xawal na la lo xamanteni xamoko won depuis bo nekké bébé lu la jangal namp lu la jangal bo soxla dara defé ni bo soxla manam lool lepp nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala diko yaré da sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy yar té boy xol ba ci ané moy la même chose kenn ku né ak ni nga xamanteni non do organiser xéet bi nga xamanteni fof nga nek ni nga xamanteni non lañuy kiwé sen doomi ba ñi mën di dundu ñi nga xamné sen doomi dañuy téla jël indépendance nim leen di kiwé ba nga xamanteni lool do té dinañ continuer dundu donc kenn ku ci né toujours dina am lum la xamal lo xamanteni xamoko won way sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo la koy xamal mo xam nak mu jaare ko ci kula ko jangal wala mu bañ ko jaare ci kula ko jangal lo xamanteni manam moy yi nga xamne dañ nan ay savoir inné la savoir inné moy la mo lo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo la ko xamal ndax boba yow amago ndax xam mom manam du lo xamanteni dafa naturel ci nit ki du lo xamanteni dafa naturel ci nit ki mais melo sunu borom la subhanahu wa ta'ala mom mo xam mom moy al alim melo sunu borom subhanahu wa ta'ala bo xamanteni daf ci feñu ci nit ki nit ki di xam kon kep ku xam rek sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo la xamal legi nak ñi dañ koy reconnaître ñi bañ ko reconnaître lolu ci xalé di maggi la même chose da ngay mag di jang mo xam école la mo xam ci dundu gi la li ngay jang lepp lum ci mëna doon sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo la ko xamal waye diko jaade ci ginnaw ay sabab diko jaare ci ay sabab mo xam muy oustad bi lay jangal wala professeur bi lay jangal ak xéetu xam xam bu mëna doon mo xam muy xam xamu diine wala bok yenen xéetu xam xam yi amu ci ben xam xam lu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko jangale mom moko genn kon mu xamal ko lo xamanteni xamuko won mune wa kana fadlullahi alayhi azima mune te wa kana te nek na de fadlullahi ngeneelu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala alayhi ci nit de aziman di lu mag lol ndax lolou ngeneel lu reere la ndax buñu wax fadlu moy li nga xamanteni manam ajiwut ci jëf ajiwut manam ne sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ngeneelam la ko tibbe jox la waye du ne kat yow ya jëf lo xamanteni dafa tax nga am ko kon bo a dañ nan fadl dalika fadlullah yutihi may yasha moy lu nga xamanteni da koy defal ko sop te ci ciobarem gogou la jele nit ne wala khat karam na bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila gënal leen ci lu bari ci li nga xamanteni bindi nañ ko ak gënalé manam les de maf'ul mutlaq bi won bi feddali gënalé gi nga xamanteni mom la gënalé doomu adama ci lu bari ci ay mindeefam kon gënël lu reuy lo xamne sunu bal subhanahu wa ta'ala daf ko defal doomu adama en tant que ne doomu adama la fofu julit be ki be yeb dañuy dugg ci bir teral bo ci wala khat karam na bo ndax bani adama la kon ñepp dañ ci kon muy lo xamanteni du gëm ki nga gëm du jëf jo jëf du ndax yow même gëm gi nga ko gëm mayam la jëf jo mëna jëfit mayam la amul len lo mëna def lu moy ne toujours ciosan ni mom kon moy ne lum la may rek boy xol ngeenel manam dafa bax di beurem ngeenel lo xamanteni daf kay may ko sop mu tan doomu adama tibal ko ci laka sop ci lo xamanteni ak mbaxam rek ci la wëru alhamdulillah rabbil alamin mune kon wa kana te kon nek na fadlullah ngeenelu bur yalla alayhi ci mom nit aziman di lu mag lol mune waye nak wanabahu bi athari sanatihi mune wanabahu mu yeko bi athari ci jeexiti sanatihi ab ligeyam manam mu ye doomu adama ci jeexiti ligeyu sunu borom subhanahu wa ta'ala ligeyu sunu borom subhanahu wa ta'ala moy lan moy minde fi nga xamanteni mom la bind kon mo bëgg ñoo wax ni minde fi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leena bind ba nopi garal ko suñu kanam ñi diko gis ak di jëfënte ak ñom etc du lo xamanteni rek dañ fi nekk ni waye suñu borom daf ci jublu yeñu manam leen lu mu ci mëna doon ay signe la yo xamanteni dañ ci wara jàngé amul leen lo xamanteni jambi daf koy gis lu moy ne ou bien amna atté sunu borom subhanahu wa ta'ala bo xamanteni daf ci am mo xam ni defal wala bok atté bul def wala bok mu baña am ben atté waye doon lo xamni nit ki daf ci am lu mu ci wara jang han di ci intibar mu doon kon lo xamanteni lu mu ci meuna doon ou bien day doon occasion jëfëndigal wala baye tere wala mu doon occasion de méditation occasion bo xamanteni li kat amna lo ci wara jang ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala comme nim wax ne amul len lo xamanteni bind nako ngir fo amul len lo xamanteni day am ni rek ci kanamu nit ki par hasard kon len lum ci meuna don rek amna ci luñu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg yewé ndax minde fam yiit manam dañ doon ay signe yo xamanteni dañuy tektale ki nga xamanteni mom mo leen bind manam ki nga xamanteni amo ci soxol manam leer gu meuna tax bu mindeef amul won nit nga xam sunu borom subhanahu wa ta'ala koka yow ni ngay meuna def moy ni nga xamni mom nga gis ci mindeef nga gis xereñ gi nga xamanteni mom mo ci nek nga xamanteni manam ki mané gi mu ki mané yow ci sa bop da ngay xamné kat ki nek ci ginnaw li organiser ki ni ki vraiment hakim la alim la khabir la qadir la han ku man lepp la ku xam bu sew mbir yep la ku dañ kump ci mbir yi la ku am man ci lepp la donc yoy yep de manam minde fi daf ñukay tektal manam le fait que ñuy gis minde fi ak di setantal di xol ni nga xamanteni sen nekkin ak sen formation wala sen constitution nonu la yeme ba nopp mu doon lo xamanteni len lo ci xor rek da ngay gis ni day am ay loi yo xamne ñom ñukay régir toujours muy doxé ni nga xamne nit sax day mëna dem di sukkandiku ci loi yoy di def lo xamne dañuy mujj ñun diko tuddi créer fekk sax du créer waye day découvrir ay loi rek dat ci utiliser comme té lool lepp di déllu wat ci jëf jo xamanteni son bon subhanahu wa ta'ala mo ko def motax kon nit ki kon war di moytu di dox ni rek ci monde bi manam nga xamne yow même bo jugé di bo jugé di doxé sa soxla sax yow sa soxla bobu rek ngay dem ki ni mais li xew autour yépp do baye xel dara lolou su tujuli def ko wara moytu wakam min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum anha mu'ridun apere wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun ni ñaata ngay gis ci ay aya ci asamani ak sufi yakana mu jumu suratu yusuf ci asamani ak sufi yo xamne ñom dañ kay romb dañuy romb signoy suñu signoy sign buñ ko waxe kon day doon lo xamne day tektale ay tektal dañ kay romb fekk ñom ñu ngi du moy manam baye wuñ ko sax xel ne te ñi ëpp ci ñom duñu gëm yalla lu moy na rek ñu ngi and ak diko bokalé moy suñu borom day def ba mu rafet ba jek yow nga ñew askane la kenen mais di woko def di woké ré nangam di mo ki nangam di mo sos nangam di mo sos nangam mais ni nit da melawo mëna sos est-ce que nit mësna créer dara lu moy na def fekk ben matière fekk fi ay loi mu utiliser matière yi ci loi bi pour nangam manane lol dong la ken ben nit man te ñew ne damay créer nangam dal ni ñew créer ko te basé wul ci lenn lu amone man tane déjà da ngay utiliser am matière te matière bi mom ci source lañ ko fek kon suñu borom défar ba mu ciek nga ñew askanale kenen Allahu ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun may ak fu benen ay bi may wax naan lu neew ci ñoom ñoy sante wa khalilun min ibadi shakur lu neew ci ñoom ñoy am reconnaissance yi xewal yu mag yi nga xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala def nako mune wa a'zara ilayhi ala alsinati almursalin alkhiyarata min khalqihi mune wa a'zara mu gantal ilayhi jëm ci mom ala alsinatil mursalin ci lamiñu ñiñu yonni mu yonente yi al khiyarata ñi nga xamanteni ñoy tanne fi min khalqihi ci minde fi manam sunu borom subhanahu wa ta'ala and ak lool lepp manam and ak ne def na ay signe yo xamanteni war na tektal nit ñi waye ginaaw du ñepp ñoy baye xel signe wala ñi kay baye xelit du ñepp ñoo ci xalaat bu jup ñoo ci xalaat bu jubit du ñepp ñoo ci dem jusqu'au bout fa nga xamanteni fa lañ waron dem wala bok du ñepp ñom ñoo ci aw yoon wa nga xamanteni mom lañ wara aw sunu borom ci yermande mu yonni ay yonent yo xamne day tax kon nit ñi dootuñ am gant mu yonni ay yonent yo xamne dañuy ñew kat wax ni nangam manam yi nga xamni yépp suñu xel xel suñu xel kessé manu ci joté té mu doon ay questions yo xamanteni comme niñ ci faal du ay questions existentielles etc mu len ay yonent lañ nañu nangam bo ñi bu féké ni wuté amon na ay jamono ñi di ki nangam yalla mu yoon ay yonent ñu na ah suñu borom kat yalla kenn la nanga ay melokanam nangam la ay melokanam nangam donté yenn ci melokanam yoy ci xel nit warna ko mëna xam ci xel nit warna ko mëna xam way suñu borom subhanahu wa ta'ala ci yermale mu yoon ay yonent ñu léral lool ba nopi yoon ay yonent di ñu wax mom ak magaye di ñu wax ñun ñi fan lañ jogé di ñu wax ñun ñi fan lañ jëm di ñu wax li nga xamanteni xewon avant ñu ak di ñu wax li nga xamanteni mom la suñu borom bobu subhanahu wa ta'ala bu ñu xamalé moy kan ba nopi nam ci ñun di ñu wax lan la bëggul ci ñun di ñu wax li ñuy jëri fi ak ëlëk di waxit di ñu rañu lool li nga xamne mom moy ñuy lo fi ak ëlëk alayhi salatu wassalam kon nga gis ne ginnaw bu mu yonne yenenti alayhi salatu wassalam kon nit ñi dootuñu am ngant nit ñi dootuñu am ngant kon motax dafa dindi ngant na nit manam utal bopam ngant ci yonni yonenti ba xamne kenn du meuna taxaw dan ah wa sun borom kat man voilà man vraiment xaw mo ne mbiri ni la demé nangam den bu wa nañ la ni ah ndax yonni won yon ci yeen ay yonenti yo xamanteni ñew nañ wax len xuppu len wax len fa ngeen jugge way wax len len di xaar wax len fi ngeen nek ni lan mo xewon avant ngeen fi nek après bo len fi jugge lan moy xew donc lool lepp ay yonenti ñew wax len ko kon mom ngandam taxaw na donte sunu bon subhanahu wa ta'ala jom na lol waye li ngir lepp bok ci manam fonk yi nga xamanteni mom la fonk doomu adama nga xamne li lepp luy dimbali wat doomu adama la ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala manam du koy soxla manam amul lenn lo xamanteni daf koy soxla mune ci yoni bobu nga xamanteni mom la yoni yonent yoy nga xamne ñom ñoy tanne fi ci minde fi ni man ñi mu binde ñi nga xamanteni ñom la ci tan moy yonenti alayhi salatu wassalam nit ñepp ñom ñoo ci gën yonenti dañuy wax ne anbiya yi ginaaw gi mursalin ginaaw gi ñi nga xamne ñom ñoy ulul azmi ginaaw gi ñi nga xamanteni ñoy ulul azmi ci seen bir muy juroomi waye ñom ñepp nak ki nga xamanteni mom mo gën ñepp di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñoo ñoy tanne fami ci minde fi nga xol manam ñi mi yoni sax ci nit ñi moy tanne fami loolu itarange la manam xol ñi nga xamne ñom la gëna bëgg ñi mu gëna fonk ñoo ñu la yoni ci sa wax sutu nak xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam ki gën ci nit ñi mom la yoni ci yow loolu xéetu téral la moy comme niñu gisoon ci hadith bi inna allaha amara al mu'minina bima amara bihi mursalin manam lim lay ki tash yim lay jox moy tash yim jox yonenti me xolal terangugo mune fahada mu daldi jubal man ko xamanteni waffaqahu tawfiqal nako manam deppale nako bi fadlihi ci ngeneela manam sunu bon subhanahu wa ta'ala gennaw bamu lu binde melal la jox la mu xel andi la genn la fi ci aduna def fi ay signe yo xamanteni dañ koy tektale yonni ay yonent yo xamanteni pour ñu dimbali la pour nga mel na nga xamne non la bëgg ak delu la ci mom mu jubal ña nga xamanteni ñom la tawfiixal ñom la defal tawfiix loolu ci ngeene la lolu moy ne nit jubut lu moy ne amna tawfiq sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ngeenelam manam jëmmi njub ci bopam tawfiq sunu borom la subhanahu wa ta'ala ak ngeenelam ak jëmmi gëm ko ndax nit mom ko xamanteni deja amowon deja te ñak am gogou manam ñak am gogou danaka day doon lo xamanteni day taxok yow ndax moy yow fo tollu sak am day dépendre ci leneen motax sak am sak existence existence bu relative moy ne toujours day am ay mbir yu mu tak yo xamanteni bi mbir yoy yu ci bari bu ñaké rek yow do to fi ne kon moy ne yow ce existence toujours day dépendre ci leneen ba nopi té lol sax moy comme yi nga xamanteni manam dafa indispensable ci dund nit ki waye bu lol avant lol lepp sax manam sak am mu nga amé ci amuk sunu borom subhanahu wa ta'ala tay non nga ñaké katan non nga faible lu may bu féké ni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf la dimbali kon mu djubal ci ngeenelam ñi nga xamanteni ñom la tawfiixal manam ñi nga xamanteni ñom la deppale ak la nga xamanteni moy ngeer moy lam bëgg moy ngeeram mune wa adalla mu bayyi ñu reer man ko xamanteni khazalahu toroxal nako bi adlihi ci mandu ten moy ne kep ko xamne da nga reer wala da nga torox lolu ci mandu tek sunu borom subhanahu wa ta'ala lolu moy ni manam nit bu fekke ne donte joxna la matway joxna la xel donc lepp joxna la xel yonina yonenti nangam et cetera même gem nga ko toujours da nga wara xamne yow li nga xamanteni mom mo lay sauver toujours mu ngi nek ci nga delu wat ci sunu borom subhanahu wa ta'ala sakku ci mom dimbal mu dimbali la da boko defal bu fekkene daf la baye ak sa bop rek lula meuna reeral dafa beuri te da ngay sank te bu boba lol moy mandu tek sunu borom moy li nane mu mandu ci yow bu la baye sa bop rek moy da ngay daldi sank da ngay daldi reer bo sakko ci mom dimbal nak amana mu dimbal le ci ngeenelam te lol ci ngeenelam la deppale la ak li nga xamanteni mom moy yoonu djub deppale ak li nga xamanteni moy la nga xamanteni mom la beug na wayassara te mu yombalal al mu'minina way gem ni lil yusra yombalal len la nga xamanteni moy la gëna yomb manam la nga xamanteni mom moy gëna yomb euleuk nga xamanteni lu am ben jafé jafé ci jamono yoy yep nga xamanteni dañuy soxla ak yombal mo xam muy ci taxaway bu mo xam muy sirat mo xam et cetera waye yombalal len aussi la nga xamanteni même sen texé sen téyu xol ci fi ci la nek muy gëm sunu borom subhanahu wa ta'ala doylo ndax leneen dul lool rek lu jafé la leneen dul lool rek lu jafé la ndax nit ki fim nek ni bu gëmul sunu borom subhanahu wa ta'ala and ak mom wéku xolam ci mom moy ne xolam day wéku ci yeneen yi dud yalla yépp té bu boba mom moy ne amna cionop adun motax stress bu bari bi yépp moy ki nga xamanteni demul ba xolam sunu borom subhanahu wa ta'ala nek ci ba xolam dal len lu ñew man ko dominer len boy wut liggey amoko sax dalay terrasse boy wut stage amoko sa aduna tukina bu examen ñewé sa aduna tukina bu ki ndax len lu ci ne dang ko jox place bo xamanteni mom amul won war na am place bob ndax yow ya gën loola yow bani adam la sun borom wala xat karam na bani adam télé dañ ko bind pour yow kon yow lé mom mo wara nek à ton service waye du yow ya wara nek à leur service li mëna tax nak manam nit ki manam am dal gogou ba nga xamanteni yeneen ñu loodul sunu borom subhanahu wa ta'ala dañ nek ci service moy mom mu jël xolam yek ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ak it nek ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bu boba da ngay gis ne leul day daldi day daldi incarner wu moy tag gi nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf lay tagatal leneen ludut mom kon motax mu yombalal julit ñi way gem ñi lil yusra te la nga xamanteni mom mo gëna yomb wa sharaha te mu yaatal wa sharaha te mu leral sudurahum seeni den li zikra ñel fataliku ga fataliku ndax fadakir inna zikra tanfa al mu'minin don way gem ñi la fatali di jari waye manam fataliku bi fataliku sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax doomu adamay sen ruham mo sunu borom comme ni xam non la alquran waxe ci alastu bi rabbikum ci yawma arasu bi rabbikum bu sunu borom dajale ruy zar yi ci alamu zar lo ne ndax duma sen borom qalu bala kon moy ne xamone nañ na am nañ sen borom te reconnaître nañ ko way ruy dug ci jëmmi kon fatte am fatteliku bobu nak li nga xamanteni mom mokay yombal manam nit ki dem ba fatteliku ne amna kat borom nangam ndax gem gogu lol la gem fatteliku la ne am nañ kat sunu borom ki nangam li nga xamanteni mom mokay yombal moy yaatal ak leral bo xamanteni sunu borom xana taala daf kay leral se den muy lo xamanteni daf kay defal way gem ni moy tax da ngay gem njaal ben gi iman bil ghaib la moy dañ lay wax bil ghaib nga gem bo geme ah momit mu dimbali la yaatal sa deun ci ngay dem ba am yaxin yaxin gi nak moy fatlu gi deug li nga xamanteni mo fi massa ne mo fi massa ne gay dina fekk yow def nga benen demarche moy allazina yu'minuna bil ghaib la moy fof ngay tambale croyance moy lele da ngay tambale ñu ci lo xamanteni da ngay doylo ngir ne kat amna ay tektal yo xamanteni day wone ne ki la wax kat lim la wax ki la wax ni lum la wax deug la moy yonentini ndax fim ne kuy gëm yonentou sallallahu alayhi wasallam li gëm ndax sunu borom ñewul wax ak ñun wala bok deguñ ko mu wax ak ñun directement waye yonentini lay yonni mu yonentou sallallahu alayhi wasallam mu ñew wax ni ñun ñi fekkone yonentou sallallahu alayhi wasallam borom xam xam yi ñew wax ni wala ñi nga xam ak nit yalla ñi nga xamanteni ñom ñoo transmettre message dañ ñoo wax ñu gëm kon ñun ñom lañ gëm lool moy iman bil ghaib ñom lañ gëm ndax liñ ñu wax ba légui ghaib la ci ñun waye xam nañ ne kat ñi mom luñ wax non la ñu da ci and ñomit ñu diñu tett ci ay tektal ci ay boy jang xam xamu tawhid ñu la koy tek ci xel nangam donte xam nañ ne même xel bobu dina la dimbali ba nga am gëm gu deugar waye taxul mu ag ci yaqeen deug yaxé nota boy xol parcours Imam Ghazali ci Munqidh min ad-Dalal lool la won ci ko xamanteni dem na ba ay bind ay livre philosophique nangam et cetera donc nga xamné la nga xamanteni mom moko teewon du xalat waye yaxin nga xamanteni mom la doon set du xalat gogum mom moko doon may gogum mom moy da ngay gëm iman bil ghaibi nek ci wazayif al ibadat comme ni nga xamanteni non ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ki sunu borom wacc ci sa xol leeru yaxit kon motax muné wayassaral mu'minina lil yusra wa sharaha sudurahu bi zikra kon lol moy yombal yatal sa deun bo fatlikou gogou di fatlikou sunu borom subhanahu wa ta'ala man ci am muné fa amanu ñu dal di gem billahi ci yalla bi alsinatihim ci seen lamiñ natiqin manam natiqina di ko wax manam di wax ngeum gogu bi alsinatihim ci sen lami moy shahadatu an la ilaha illallah wa shahadna sayyidina muhammadan rasulullah wa mukhlisina dit ñukay selal bi qulubihim ci sen xol nañ ki julli comme ça après mu ne kon ñu gëm fa amanu billahi ñu gëm yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala gëm yalla mais xamna ne ay ponk yu bëru manam gëm yalla moy da ngay gëm aussi mbollem melokan yi nga xamanteni dafa war ci mom dakh ci momit mbolé melokan yi nga xamanteni yelut jom nako xamit nen moy li nga xamanteni moy li dagan ci mom comme amal minde comme ni nga xamna non lañ koy jang ci tere tawhid comme yoy 20 mel ki yoy melo yoy ak sen contraire ak benn gon nga xamna muy 41 article de foi yoy yeb de dugg ci al iman billah legui nak après yeneen yi doona ñew nañ wax iman yi djublu ci yep nga xamne boba malaika yi dañuy duggu téré yi yonnati amu sallatu wassalam dogal yawmal akhir etc kon ñu gëm yalla ñom julli ñoo nga xamne suñu borom fanata way gëm yi xamne suñu borom yombal na leen té léral seen dënd yaatal seen dënd ñu wax ngëm gogu ci seen lamine kon moy ne li nga gëm dang koy wax ci lamé ngir ñu bolé la ci communauté julit ñi fon nga kon def shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah don mom may parti lamine waye wa mukhlisina bi qulubihim manam ñu don way selal ci seen xol ikhlas bobu moy lan moy fexé ba manam mucc ci lepp lo xamanteni xeytu shirku la way xor ikhlas moy lol manam selal sey jëf selé sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala rek tax manam selal lu ñaan consécration manam c'est lepp nga xamné dang kay consacrer totalement ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lol moy ikhlas même baat bi xol fofu la jigé ndax ikhlas akhlasa manam rendre khalis manam mu don lu pur nga xamné lenn rek lay don té sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mokay mom kon ñu selal lolu ci sen xol manam ikhlas xol mom mokay def jëfi xol la am wuté na ak yéene ikhlas mom day and ak nit ki lég lég dinañ koy misal nan ki nga xamanteni mukhlis la limuy feñal manam li nga xamné daf ko wax ci lamiñam faaw day depo 100% ak li nga xamanteni mom mo nek ci xolam bo waxe ci lamiñam wax ngeum gu rafet ashhadu an la ilaha illallah xam nga lu reuy waye li li nek ci xolam depol ak lool boba du doon mukhlis kem nak pourcentage bi tollo gogu amé pourcentage bobu la am ci ikhlas bu tollo ay 100% fek nak lim wax ci lamiñam doon lu djup am li ma ci lamiñam doon lu djup kon muy lu reuy lool di ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah waye mu incarner ko ci xolam bu boba mukhlis lay doon moone ben yalla doon mom mo yalla nga xamne limu yeyo mom dong mom boko yeyo mom mo yeyo jam mom mo yeyo yakar mo yeyo ragal et cetera do beug lu mom xamne mom rek mom mo am mom moy jëf mom mo man donc lool moy ñu kon gëm go xamanteni gëm gu deugar la waye selal ko bañ ci duggal kenn ku ci bokku bañ ko boole ak dar mom sunu borom subhanahu wa ta'ala lool kon ci seen xol wa amilina ñu doon di aji jëfé bima ci la nga xamné atat hum dikké na len bihi ci loola rusuluhu yonentay sunu borom subhanahu wa ta'ala wa kutubuhu ak ay téréb kon moy né iman moy ñett li ñi wax naan iman ñett yoy la moy nutqun bil lisan la ak hein i'tiqadun wala tasdiqun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih manam dang koy wax moy tax ñu boole lu ci communauté julinn ni waye dang koy fas ci sa xol moy tax suñu borom subhanahu wa ta'ala considérer la wax ji mom ñu ñoy considérer bi nga fas nak moy tax suñu borom subhanahu wa ta'ala considérer ko li kay deugal nak mom moy jëf ji kon te jëf ji lan ngay jëf li ngay jëf moy la nga xamne yonentam yi nga xamanteni ñoom la yonni ne li la bëgg ndax fimna diine lool la diine moy li nga xamanteni mom la yonenti indi alayhi salatu wassalam ne sunu borom li la bëgg leneen lo ci ki bokku ci lool la moy li nga xamanteni mom la yonenti alayhi salatu wassalam jangale ndax ki len yonni ginaaw ne nga mom ngay jaam mom neen ñi la yonni lim la joxit neena lool mom moy message li mako wax mu doon lan ñu bayiko fi muy ay tire li la bëgg kenen ku la andil lu wuté ak lool moy ne genn na kon ci cadre diine kenen ku mëna ñew ku dudd yonenti li mu mëna def moy ginaaw yow fekko yonentou sallallahu alayhi wasallam mu fexé ba transmettre le message yonentou sallallahu alayhi wasallam dimbali la ci nga comprendre ko ak dimbali la ci nga jëfé lool moy baram xam xam yi moy nit yalla yi donc et cetera ma dimbali la deja agale ko ci yow lool baram xam ñoo koy def teeri tout ça et cetera dimbali la ci nga comprendre ko lool baram xam xam yek nit yalla yi tout dimbali la ci nga jëfé ko serigne ci lool moy seen jari am dimbali la ba li la sunu borom subhanahu wa ta'ala sant nga man ko jëf nga jëfé ko yar la ba jikko yi nga xamna mo sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg nek ci yow jikko yi nga xamanteni bëgg ko dañ ci yow fexé ba manam tarxi yégué la fexé ba sa xol muy ikhlas bobu ñu doon wax suñu borom rek subhanahu wa ta'ala nekk ci ngeewé ko li nga xamne suñu borom moko mom doko jox kenn kon lool mom moy rolu serigne ci borom xam xam yi liñ la mëna dimbalé moy éggalé ci yow message bi fexé ba léral lako ba nga comprendre ko man ko tak et cetera bu serigne ba serigne bi walu bobu daf la ci dimbali momit ndax serigne bi manam momi dafa war doon borom xam xam doon borom xam xam parce que bu fekke ne manam message bi ci bop mom da ko rire kok mom mën la dimbali lolou du serigne motax kon manam diine ci li lay wër wërlo moy message suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def ko ci ay téré jox ko ay ndawam ñu andi ko ñoomit ñu léral ko muy comme hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam lool légui nak jamono ju ne suñu borom di yoni ay nitam bu dé jamono ji nga xamné yannante dafa amone ay yannante dañ yoni jamono ji nga xamanteni yannante amatut ay nit yalla ñoy taxaw ak ay borom xam xam mbollem li nga xamanteni ñi deggu té suñu borom subhanahu wa ta'ala ñor leen dañ koy soxla ci li nga xamanteni mom lañ bëgg ak li nga xamné mom mo wacc ñom seen digënté suñu borom lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko faggu di def ba lolu toujours daf fi nek te de disponible moy pour budé ci xam gi dina am ay borom xam yu ko leer budé ci jappalé gi ak ci dimbalé gi mo xam ci yar bi yaru zahir bi wala bok yaru batim toujours dina am ay nit yalla yo xamanteni ñoko taxawé pour ñi nga xamanteni ñoy way dëgg yi way dëgg yi lool nak mom mo fi né du leneen té amul benen objectif bo xamanteni day genn lool mune wa ta'allamu ñu sako xam ma la nga xamanteni allamahum xamal na len ko manam ginaaw bañ xamé ni sun borom kat yoon amna message bo xamanteni envoyé nako lool moy kon nak bëgg na message bi kat ñu xam ko kon ñoñu ginaaw ñi yewu lañ ñu daal di jug nak jëm ko xam jima xam message ndax moy li nga xamanteni ni mom la borom bi ni mu ngok message ba ngok kon wa ta'allamu moy borom bi bimu envoyé ay yonent rek alayhi salatu wassalam wati ay téré moy ni déjà mu ngi lay xamal légui lool nak ni ngi koy accepter moy nga sak ko xam moy nga jang ko motax wa ta'allamu manam ñu xamlu ma la nga xamanteni allamahum moy bo sakko yit ba suñu borom xam na nga xamni suñu borom mo la xamal waye du ne sa katanu bop wala sa manu bop wala da nga xereñ da nga ay du lool waye suñu borom rek subhanahu wa ta'ala mom mo lay xamal xam bi mom lepp xam xamam mune kon ñu jang la nga xamanteni xamal na len ko jaare ko ci ndawam yoy ak ci téré mi wa waqafu manam buñ jangé ba xam nak li ci top moy wa waqafu ñu taxaw inda fa ma la nga xamanteni xadda deul nako manam limiter nako delimiter nako luhum ñel den manam ñi yam fam len yam lu lol ndax sa ko xam bi lol lay jari manam nga xam fan moy limite yoy nga xamne mom la suñu borom di wax nan hududullah tilka hududullah tilka hududullah fala ta'tadduha samay limite gi bu len ko jegi frontiere ya gi bu len ko jegi ki sa ko xam lolou lay sako xam manam xam fan la sunu borom subhanahu wa ta'ala beug mu yam ko te diko jegi lolou moy digle ak terey li nga xamanteni mom la beug nga def ak li nga xamanteni mom la beug nga baye li nga xamni mom la beug nga fas ko ak ni nga xamni non la beug nga mel ak ni nga xamni non la beug nga diko jeflante ak ñu defami boy xol xam fan yoyu lay liñ wor worlo bok xame ba nopi nak manam xam ko ni rek du moy objectif bi waye nak ah nek ci manam pour nek ci ndax manam lolou mom moy manam lolou sax moy raison d'être démarche bi nit ki di def pour sa ko xam pour rek man mana xam manam nan la borom bi bëgg may def après ngay def non amul benen objectif bu genn li ko defé nit ki bu xasse xam lolou manam day xam fan la wara concentrer ay efforts ndax lolou dafa am solo xam fan ngay concentrer deug say effort ak xam yan moy yi nga xamanteni boko sagane dula wañi dara boko bayiwul ben xel dula wañi dara fek yaangi ci li concentré wu ci bu baax ba moy yaangi ci li nga xamanteni mom mo tax sunu borom taala bindul mune kon ñu taxaw ci limite yi nga xamne mom la leen fixer wastaghnaw ñu doylo bima ci la nga xamne ahalla daganal nako lu ñeel leen amma wallis la nga xamne harama aramal nako alayhi ci seen kaw buñ yeme ci fa nga xamanteni fa leen leen reddal yit la nga xamanteni xam nañ ni borom bi subhanahu wa ta'ala li leen daganal ñoom loolu la leen di dal doy day tax ba biñu soxlu diko jig di ag fo xamanteni haram ko ndax lu haram fañu aaju julit neew ci comme ni yaronu sallallahu alayhi wasallam wax naan suñu borom deful sen médicament manam sen fajj ci lu mu haramal ci lu mu haramal motax ñi yewu buñ xamé né li loolu leen suñu borom subhanahu wa ta'ala dagatal ñom loolu dañ koy doylo té xamné loolu buñ ci yémé li nga xamanteni manam mo aju ci sen nek sen substance day dal li yewel ndax suñu borom du fekk lo xamanteni mëno ko ñak pour dund mu dula ko aramal bu demon ba am sax lé day mujj dootu bok ci aram ndax bo mëni torra motax li nga xamanteni manam man ta ñak lu li nane darura ay nécessité la loolu suñu borom du ko fekk di la ko ki motax bu neela bu woral pour nga dog la motax ñu doon wor bëgg di baña dog yam salal sun terle moy yaram bi mu la ci suñu borom mom mo la gëna xam sa bop kon mom mo la gëna xam li nga soxla bo yaakaar ni dafa am len lu haram nga soxla ko rek moy ne yow mi ke da nga japp ne yow vraiment yow ya gëna xam vraiment exactement yow lan nga soxla yow ya ko gëna xam suñu borom subhanahu wa ta'ala alors que mom mo la bind lolo mom moko bind te xamna ci yow lo xamul ci yow xamna ci lolo yow lo ci xamul té la tax mu téré lako du moma mom bo bu nit ñepp doon bakkar mom de lool man ko la kon té ci loro du yow la mo tax di baye xel manam xam xamu suñu borom ci mbiri lool day dimbalé ki baye xel lool nak bu xamé ni li la ko suñu borom daganal da koy doylo té sax manam li dagan dafa bari ba nga xam ba xamné vraiment dafa doy yow xolal lek un jour ñu ci doon wax yow xolal lek mais yiñ aramal lan la amna ci même yakarna ci tafsir rasulallahu di muy wax né bo xol fek muy ay bo inna ma harrama alaykum yakarna lolo al mayta tawadda mola mu fenzi mayta mid lolou nga xamné me buñ ko aramul won sax yow bo amé lo lek do ko lek dam deret lamul khindir yap mbam yow ñi kay lek sax buñ ko gisé ci télé dañ koy séw pourtant mbam donte ñi lek manam moy bol mu xel mu set sax huma huwa li ghayrillah leg nga xol li ci dess lepp nak ci lu am ci luñ mëna lek ginar ki yenen dawal yaangi fi luñu mbam ni mbeuri gelim agno ki xar rek li ci am ci ay xet gat beuy ki nak gelim pitti han demi han te yoy moy dund te pourtant ñi du lek yoy yeb ñu ngi dund végétarien yaangi fi nga xamni yi yeb nga xamni dafa beuri fim nak ko doon lim ken xamul num tok amna ño xam yoy yeb duñ ko lek te ñu ngi dund te yi ñi lek moy la gantax ki xolal li nga mëna lek ci ay fruit xolal li nga mëna ke ci lek ci ay legui moy ne loolu lepp na boko xolé dan na nono li doyut moy ne da nga am problème motax nak ñi mos nak kon dañuy doylo li nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko daganal wolis li nga xamanteni daf ko haramal ci seen kaw kon loolu la tijje ci tijji bobu kon dang ciy gis manam mom démarche bi nga xamanteni mom lay amé ci biir téréel xam nga fim tambalé day gis ni ci ngëm la fim tambalé ci ngëm la ñew wax ci yonenti ak téré ñoo ciosan moy usuli paré da di wax ci xam sa ko xam limite ak ni ngui koy appliquer boy demé ci téré bi non lay demé moy da ngay ñëw di nga am parti parti aqida ñëw ci usul ak furu fiqh yi ci yoy lay détail donc motax boy xol introduction bi rek donté daf kay ci ak tiant suñu borom la subhanahu wa ta'ala ndax alhamdullilah allazi la tambalé donc ba fi waye da ngay gis ni ci bir da ci waxale yi nga xamanteni yépp ding ko fekk ci bir ci bir téré bi ci ab djunjou dina ñëwaat nak faram fatch go ci ginaa amma baadu pour wax loolu nga xamne mom moko taxal djub ay non ba xam xam yi dañuy bindé non mune amma baadu ginaaw loolu aanana yalla ñu dimbali allah bur yalla ñun wa iyyaka ak yow ala ri ala ci riayati samontek wada'ihi ay ndinkane mune ma ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala gennaw bañ ko santé gennaw bañ tambali ci touru yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam sant suñu borom ci xéewal yoy yépp nga xamanteni lim nañ ci lenn rek té lenn li da nak lu insignifiant la par rapport ak xéewal yépp gennaw lool lepp nak ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dimbali ñun waye dimbali ñi dimbali la yépp yaw kon mu boole ñu dimbali ci ñu samonté li nga xamanteni daf ñu ko denk lim ñu denk bari na bokk na ci déjà ciéri ciéri ay wada yalla té ciéri ci la fekk di appliquer wu ciéri ci la fekk di appliquer wu ciéri ak xol bi nga xamanteni momit luñ la denk la am no xamanteni mom ko wara sammi am lo xamanteni mom mokay dundal ñu gëm yalla zikrullah nangam et cetera kon yalla ñu borom bi bool dimbali ci ñu sam samonté yoy nga xamanteni ay depp yum ñu denk la yoy nga xamanteni daf ñuko denk wa hifzi ak wattu ma la nga xamanteni aw da'ana denk nañu ko min shara'ihi ci ay sharia manam ci ay yona moy kon yiñu wara appliquer ci ye naw daf ñu tax ay ciir waye waccel lay la nga wara def ki kon yalla ñu suñu borom may ñu samonté gi teet samonté gi len lu nañ jox ko akam mune fa innaka naka yow saaltani laaj nga ma ton muy wax li nga xamanteni mo tax mu bind téré an aktuba ma bind la ka ñel la jumlatan mbolo muxtasaratan buñu teunk buñu résumé min ci wajibi li war ci umuri mbiri ad-diyanati diine manam da nga sakku ci man ma bindal la ben résumé manam ben teunk ci li nga xamanteni dafa war ci mbiri diine mimma donc muy faram patch tout nak yoy nga xamne dafa war ci diine moy yan mune mimma moy minma ci la nga xamne tantiqu da fay prononcer bihi ci lola al alsinatu lamini manam lamini da koy wax wa ta'taqiduhu te mu koy fas al qulubu qalya wa ta'amaluhu te mu koy jef al jawarihu ciiri xam nga lamin ci ciiri la bok waye mu ber ko ngir ni li duggal nit ki ci l'islam ñu boole ko ci communauté islamique bi moy day wax ci laminam shahada tay ni tax mu ber ko fofu dal di ñew nak wa ta'taqiduhu al qulub waye wax ji non rek amul njariñ moy li ñaan i'tiqadu nutqil mujarrad amul njariñ lool mom la nafiqi am na fiqi dañ defon shahada ñu bol leen ci ki bi duñ fay jizya wala dara waye loolu teewut ñu ngi feñal ngëm gog mais neub ak kefer kon loolu du leen jari motax mu tek ci wa taqidu qulub qol yi diko fas muy pass pass bu baax xam xam aqida wala xam xam iman wala xam xam tawhid wa ta'maluhu al jawarih nak li moy fiqh manam li nga xamne mom la ciiri wara jefe moy fiqh kon lolou lako laaj wama lol moy ben bi manam li nga xamne wajibu umuru diyana la ak wama ak la nga xamne yattasilu day jokk bil wajib ci lol nga xamne lu war la manam yi nga xamanteni wajib bi moy yi nga xamanteni mom farata la obligation ma yattasilu bil wajib moy yi nga xamne da fay jokk ci yoy nga xamanteni obligation la lu war la min zalika ci lolou min zalika sunan ci yoyele sunna manam ci nga xamanteni day jokk ci yoy di war te di ay sunna min muaqtadiha ci nga xamanteni dañ ko feddali dañ ko deugural manam ci bir sunna yoy wa nawafiliha ak yi nga xamanteni ay ndollem la nafil la moy ndollem wa raqaibha ak yi nga xamanteni ay xemem teef la manam ñu xemem may ay raqiba la wa shay'in ak len min al adabi ci teggini minha ci lol adab wa day dugg ci buntu ihsan da ngay gis ni ñetti parti da ngay gis ne bu ci ne da ci indi teunk xamne leg leg sa yenn yi daf koy duggalale ci bir kon muy ñaar manam yi nga xamanteni yu war la ci liñ wara fas ak liñ wara wax ci lamine ak liñ wara jëf ci cieur ak li jokk ci yoy war ci ay sunna mo xam xéetu sunna bu mëna doon mo xam mu doon sunna mu akada ñu fédel wala bok mu doon ay nafila yi nga xamanteni ginaaw sunna yoy nga xamanteni yu ñu saxal la mu ki yi nga xamne jaam bi mom lay neex rek mu doli ko bopam ak yi nga xamanteni ay raqiba la mu melni ñaar raqé fajar et cetera donc yoy yeb ay xéetu sunna la mu yok ci loolu nak ak lenn ci ay xéeti téggine te xamnañ ne téggine lu mu dugg da fay taral waye lu mu genn rek da ngay gis na barké daf cey jafé am kon muy ñaar ñettel bi wajumalin ak lenn mbolo manam ci manam yu teunku yo xamné nak ay généralité lay doon sans mu dugg ci détail min usulil fiqh ci buntu usulul fiqh manam ci nga xamanteni moy méthodologie du droit usulul fiqh bu défonon fiqh moy comme fiqh ni nga xamanteni non lañ ko xamé usulul fiqh moy tiassan yi nga xamanteni ci la fiqh di delwa wa fununihi ak fanni fiqh xeyna mu djiblu ci furu'i manam usulul fiqh ak furu'i moy manam yi nga xamanteni acte yi et cetera ala mazhabi ci ngirum nak al imam malik di imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala wa tariqatihi ak metodam manam doxalinam ma andak ma la nga xamanteni sahala yombalna sabila ma yonu la nga xamne askala jafena ma askala moy lepp luy créer difficulté lu difficile dañ nan askala ñu batu iskal jugé wala iskalia ne batu problématique dañ ngay traduire iskalia ñun ko yoy yeb bude muskila moy difficulté buñ né askala ala moy lo xamanteni dafa teju ci yow dang ko comprendre bu baax wala comme par exemple ngane askalat alayya hadhihi almas'ala moy mas'ala bi dal dama am problème pour comprendre ko non et cetera kon ma askala la nga xamanteni dafa am ay jafeñ dafa am teju dafa am difficulté min zalika ci lool manam mu andi lu yombal lool min jele ko ci tafsir rasikhina firik ñinga xamne ñoy borom xam xam yi sen tank deugar manam borom xam xam yi xoti wa bayani ak leraluk al mutafaqihin ñi nga xamne ñoy borom xam xam fiqh yi ñi nga xamne ñoy way geestu xam xamu fiqh lima ngir la nga xamanteni raqib ta xemem nga ko fi ci lool min ta'lim zalika ci jangal lool lil wildani ñeel xale kama comme nga xamne tu'allimuhum non nga len di jangale huruful qur'ani arafi al qur'an li yasbiqa ngir lola jitu ila qulubihim ci seen xol min fahmi dinillahi ci deg diine sunu borom ji bur yalla subhanahu wa ta'ala wa shara'i'ihi ak shari'ami ma lo xamanteni turja dañuy yaakar lahum ñel len barakatuhu barkem wa tuhmadu te ñuy sant lahum ñel len aqibatuhu ak mujjem munefa ajabtuka madadi lay wuyu ila zalika ca lola lima ngir la nga xamanteni rajawtuhu yaakar nako li nafsi ñel sama bop walaka ak ñel la min sawabin ci fay manam tuyabay man ko xamne allama xamal xamlena dinallahi dina yalla ji aw daa wala mu wote ilayhi jeem ci manam li ben serigne dara bo xamanteni dafa yoron ay xalé di len jangal alquran rafi alqurani am ay xalé la ñu won mom mo sakkon ci mom mu defal ko ben teunk bo xamanteni daf ci meuna teunkti li nga xamanteni ay waru gar la lu nit ki wara xam wax ko waye fas ko ci xolam ak yi nga xamne moy atté sharia yi ak jaamu yalla yi ni ngi koy defé ak teggine nga xamne mo cey and ak sunna yi ak lenn ci lo xamne ki sakku xam xam manuko ñak ci buntu usulul fiqh mais mu doon lo xamanteni ci ay généralité la ba nga xamne loolu buñ ko jàngalé xalé bi loolu day jitu ci ab xolam bala muy dem di jàng yenen yo xamne daf koy disperser li jitu ci xolam nga xamne bu boba barké loola man na tax lenen lu ñew daf kay mëna jëri té loolu kon doon lo xamanteni lu yaakarlu la manam nit ki man ci amé manam bu défé lu mel non nit ki man ci amé tuyaabu fayu ko xamanteni xam leni dina yalla ji woté ne jëm ci ngir jangal ndaw li nga xamanteni daf cey nek ci ngeenel kon loolu mom motax kon momit mu daal kay wuyu ci loolu nga xamne mom lako xaritam be demandé daal di bind risala bi kon dañ ci daal déggé né kon manam daf ko bindon pour xalé yi nga xamne dañuy door tambli jang di jang alcorane non ñu ki ko ñu mokal ko mu jitu seen dënd nga xamanteni tambalé guñu sa sax xam xam tambalé gu tax ñuy wax kon buñ démé ba diko jappé terminus moy né xam xam mu ngi bëgg tumu ranké wa mais and ak lool nak muy nak téré bo xamanteni day téré bu ama am solo té barké lool ba xamné nak ma nit ki bu ko jangé maîtriser ko xeyna lu bëri surtout ci nga xamanteni manam ay furudul ayn la yim faraté jëm yi mu wara def et cetera dina ko xam yu bëri aussi ci xéti jëflanté yek yépp aussi dina ko xam wa donte nak du doy nak pour ñu né diu borom xam xam la parce que jang na risala lool mom du doy mais nak ki nga xamanteni jang nako mom manam li nga xamne xalé bu tambali jang tay julit war ko xam ci yo xamanteni ay farata la ak jëflante ak yoy mom dina ko xam muy téel nak bu barkel bo xamne nak borom xam xam yi dañ ñewaan nak yaatal ko sara ko donc dugg ci masala yi andi tektal yi donc et cetera waye kon ci introduction bi day melni mom ci bopam da lay jinjine téré bi tambalé ci waye nak voilà geustul nak pour am xam xam geustul pour am xam xam nan lañ déma touti de wal non fa kon xamna dañuy yam fi والله تعالى أعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين